Sverre har en liten snopp, för liten till hans stora kropp. Ja, den stackars snoppen är som ett ventilgummi ungefär. Stackars Sverre!